sahaba ne yenen bi ñet ñoo ñi ñan la mu ne ku ñëkk ki may ku fekke wëru koor te fexewul yalla bal ko koku yalla bu mu joxe yent yalla muhammad ne amin nga xol lool tay nak ak suñu rew mi nga am li ëpp ci nit ñi bi noor ñen ñi dañuy layene dañoo wara joxe ndogu kan ma lañ ko laaj ak ku lañ ko digal kaza su'al ñen ñi dañuy layene dañoo febar ñen ñi dañuy layene ñoo amuñu kàttan mu ni ñoo woor ñen ñi japp ne ay tiaxaan la ba tax tay so duggé ci biir réew mi génn sa bundu kër dox lu sori balaa ngay del si di nga gis ay nit yoo xam ne ñoom dañoo japp ne ñoom farata koor ñoom bokkuñ ci taay jullit lañ na ñëw mu nekk njuumte bu ñu war a delloowaat xeet wi xamal leen ne weeru koor du mbugal santaane yàlla la bu yàlla baaxee xeet wi tudde ko ramadan ramadan li muy tekk ci arab mooy doomu taal bu tàng doomu taal bu tàng ku ci dugal sa baaram ay seconde nga génne ko day teggi der bi ci kaw teg loolu mooy ramadan reeru koor day jàpp ak julit ñori ay bàkkaaram ba mu set weer wi génn jeex tàkk mu bàyyi julit bi mu ngi set wicc amul benn bàkkaar su boobaa nag la ko yàlla di takkal diplôme boobu tudd ak taqwa diplôme ragal yàlla weeru koor weer la bu ñuy def stage stage ragal yàlla pour bu jeexee fanweeri fan wala ñaar fukki fan ak juróom ñeent su jeexee bàyyi ñu ñu am ragal yàlla tabaraka wa taala loolu mooy weeru koor mooy sabab bi tax mu jóg laallakum tattaquun kon ci tënk ci weer wi loolu lañu koy ubbee dugal ko ci sunu kàddu ci weer wi ci loolu suñ ñëwee ci tomb waxtaan wi te mooy jigéen ak parité ci islam li ñu njëkk a wax mooy ndax daganoon na ci réewu jullit ñu wax ne gëm nañu yàlla gëm nañu allaaxira gëm nañ alquran gëm nañ yonent yàlla muhammad ñu fay woowe ñu fay wooteewu parité ndax dagan na loolu moo war a nekk waxtaan bi loolu loolu moo waroon nekk tem bi ndax dagan na jullit yu jigéen yi ndax dagan na ci ñoom baat boobu ñu génne ko seen gémmiñ ne dañuy tolloo góor ñi loolu lañ waroon laaj ba pare waaye waruñu wax ne parité ak jigéen lu ko islam gisee waruñu wax loolu dañoo waroon wax ne ndax dagan na jullit bu jigéen bii ci biir kër gi ne gëm na yàlla gëm na yonent gëm na alquran damay tolloog sama jëkkër loolu lañ waroon laaj waaye bala ñuy dugg ci tem bi danañ leeral luy l'islam ba pare ndax njuumte yu graaw yu bëri yu xeet wi di def tey li ko waral mooy ñàkk xam l'islam lu bare bari ci waa réew mi giraawaale yi ñuy dugg li ci njëkk mooy ñàkk xam islam di nga gis ay jullit fii ci réew mi yu dul julli am na jullit bu dul julli am na jullit buy gis yàlla am na jullit bu dul woor am na jullit bu yor lu ëpp fukki jabar am na jullit bu dul génn azaka am na jullit bu dul dem jumaa am na jullit bu dul sàng yaramam waa façon façon façon yooyu lan moo ko indi mooy ñàkk a jàng l'islam ñun ñëpp dañoo judd rek fekk suñuy ndey ak suñuy bàyyi ay jullit lañ ñu daal di continuer ci rythme boobu saa gëstu l'islam saa jàng l'islam saa xam li yàlla wax ak li yonent bi indi loolu moo jur ay giraawaali yu bëri tey yu jullit yi dugg munuñ cee génn nga gis sax julli ñu dem ba gëm ay yonent yu ñëw mujjantalu yonent yàlla muhammad ay julli ju gëm lolu gëm na ñoom seen kilifa yonent la te yonent yalla muhammad wax ñu la nabiyya ba'di yonent lu ñew sama ginnaw yalla wax ñu yonent bi moy khataman nabiyyin wa imamul mursalin ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullah wa khataman nabiyyin legi nak alquran day wax ak ñun ne li la yonent bi ñew le ni la ñun ñu ne ni la mbok yi islam diine la moy den diine bi yalla am yalla amul ñaari diine amul ñet yalla amul diine bu tuddu nasaraani amul diine bu tuddu yahudi amul yalla ben diine la am adam la ci ñeuk yoni muhammad la ci mujjey yoni ben diine bobu la yalla am mbolam yeenti ci diine bobu la ñew wote muy diine l'islam inna ad-din عند الله الاسلام امول لنن اي داغي ديك كوني سونو مبوك ييغا خامن نيغي تي ديني نصران غيسنا لولو نيومتا لا نصران دو ديني سونو مبوك ييغا خامن نيغي تي ديني يهود لولو نيومتا لا يهوديا دو ديني يالا بن ديني لام امول نياار امول نيت دينا فام موي الاسلام يوننتي مو يوني ييب تي لا نيو ووتو ñak deug l'islam ak ñak ko jang motax ñu defane ñett la ñett diine ñent diine juroomi diine lolu tax def ñoo dal ñun julit yi ba tay bu ñuy wax keeru diine yi dañ nan kilifa diine yi kilifa diine yi lolu njumte la erreur bu gaala la lolu kilifa diine yi moy kon diine ji da bari ay kilifa dañoo waral wax ne kilifa diine ji lan lañ waron wax waye waron wax ne kilifa diine yi du bari ben kessala kilifa yi nak man nañu bari waye diine ji mënul bari wax joju la ma delu wat ci mani njum tela kilifa diine yi ñaka diine la ah ba bari mu nek yi kon lan la wara nek ji kilifa diine ci ha kilifa yi man nañu bari mais diine ji ben lay nek wa mën na nek lu tax lol nak moy ñaka ragne diine l'islam gis nga yonenti bari nañ waye ben diine kessala mo tax yalla mo ne inna ad-din inda allah al-islam islam bobu nek ay teur ay bind islam ay bind la yu yalla wax ak yonentam lol moy l'islam yalla ne diine ji kiko nangu bëgg ci dundu day nangu mbindi yima wacce man yalla ak mbindi yu yaronte bi alayhi salatu wassalam wax wala mu jëf ko lolu moy l'islam diine la bo xamne ci ay bind la tënku bind yoy ñaar la lamb moy waxu yalla ak yaronte légi nak ki nangou né mom abdoulit la nangoul na yalla nangoul na yenent koku yalla tul ci mom muy xalaat ban façon dundin lay dundé budul bi yalla wax di mu nangou ma déllu wat ci badi mbokk yi islam diiné la bo xamné ci ay bind la yi yalla wax di léral diiné ji ak yenentam yow ki nangou ne gëm nga yalla gëm nga yenente bobu amatu droit genn ci mbind yoyu le te dund yeb ci mbind yoyu nga ko wara jele mata yalla wax ci alquran ma kana lil mu'minin wala mu'mina idha qada allah wa rasuluhu amran an yakuna lahum al khiyara min amrihim warul julit bu goor warul julit bu jigen yalla ko yenente ne ni la ñom ñi réagir num leen nexé di waaw yalla li la wax waye nak islam amul waye nak amul fogna amul yaakarna amul ni la ko sunu imam doon defé amul ni la fekke samay papa diko dundé lool amul ci l'islam l'islam moy li yalla wax ak yenen tam إذا قال الله ورسوله فبالعين والرأس بو يالا اك يننت بي وخاتي كين وارول وخ يالا داك يننت بي لي لا وخ وايي نك كوم تاي ني نون نكاي دوندي واو يالا اك يننت بي داي لا وخ وايي نك ني لي لنج تك سوني امام دي ديف كون نيكو ني اي جوليت لول دو الاسلام كو وخ لول ريك جينغا سي الاسلام بو لن فاتي ني عمر ابن الخطاب رينا بن واي لال موتاخ مو ري واجي dale yonent bi atena ma waye yonent bi limma atene xuma mu dem ci babakar ne ko yonent bi atena ma waye limma atene xuma amar dem djel jasi das jasi ñew fekk waji fum tok mu ne ko lo wax mu ne yonent bi atena ma waye neexuma babakar atena ma waye neexuma umar dag bob Omar bu dekk won tay dina dag bop senegalay yu bari ndax li upp ci julit yi tay li yonent bi di wax neexulen li yalla dogal teural ko neexulen lol mo waral sunu tamu tay bi sunu neexol duñ ci def tem diko laccé wala ñu ci waxtan daf ñoo neexul lutax moy dañu bëgg nek ay julit waye jël dund ni tubaab yi wolé ñu jël dund li l'islam wax nañ ko dundé dédé bëgg nek julit do genn ci jakkaji di jang alcorane gudde beccëk waye li yalla wax neexula wa leg lool nu mu nekké julit bo xamné li yalla dogal neexuko lool mënu nek mbokk yi motax yalla né warul julit bu goor ak bu jigen yalla kub yonent wax ba pare ne ni la ñom ñew di xol benen façon bu ñuy dundé seen bir warul la yalla wax ma kana lool la yalla jital ci baat bi yellul ci julit bu goor ak julit bu jigen yalla kub yonent wax ba pare ñu ut benen façon ñom bu ñuy dundé bir mi julit su yalla waxe ak yonent li yalla wax ak yonent daf koy neex yonent yalla muhammad alayhi salatu wassalam dafa nek ci marché bi di jënd ba ci yag rek mu seen ben way bu takalam lam la waji tak yeen ñi tak ay lam goor ñi deglu leen yent yalla muhammad mo seen waju takalam yeen di waxu ci waji rek japp ci lam bi rek xecc ba loxo bi dretal mu sanni lam bi ci suuf waji xol ko mu ne ko walaw mitta wa hadha fi yadika ma aflahta abadan bis bula yalla natto ba nga de ak lambi do texe do dug aljanna yent bi sanni lambi ci suuf won waji dok nit ñi ne waji yonent bi dem na jeelal lambi ñi don setan ne waji yonent bi dem na jeelal salam tak yi waji lan la wax yalna ma yalla musul yonent yalla muhammad tekki safara sama loxat mako ci dello lol moy ngeum yalla lol moy ngeum moy yalla li la wax ak yonentam nga nangu wa yalla li la wax ak yonentam nga ni waye nak mais c'est que jamono bobu mu ko don wax il paraît pour petitita de la yi ah yalla ma jox len misal yalla neena jigen dafa wara muru ina ah te kat jamono bobu kat nangam dafa kiyon legui nak da xam nga dafa tang tangay bi Allahu akbar tangay bi amna fuko gëna tang fekke ñu ngi dekk amna fuko gëna tang ci suratul buruj yalla mu ngi netali histoire benn bur bu jappone ay julit di len lak قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين الشهود يا لا نرا بور بي غاسنا يقاوم اي باخام ديف سي اي مات بامو تاك مو جاب جولي ني دي دوغال غور ني لا نجيكي با غور ني ييخ تاك مو جيل جيجين ني امنا سي بن جيجين بو خامني دا فا بوت dom lire la bot lire mom bi mu ñëwé ba ci waxu taxu safara ci ñu war ko duggal mu ragal ndaysan mom titul bopam waye dom ji la ndaysan la ñëwant sama dom ji ray ay way man warna lak sax waye sama dom ji bëgg mu rak bi mu ñëw ci par bi mu taxaw dom ji moko ne yaay duggal ci safara aduna bi ndax yalla musul la ci bu alakhirah bi mu tebra ciëppelu ci bir kon da ngay muru tangaayu tay bi ndax yalla musul la ci tangaayu alakhirah mbok yi islam dundin la wu yalla wax nañ ko dundu waye nekul ne ben diine la bo xamne dafa ñew fi pour barkelu islam du diine barkelu aw dundin la wo xamne lepp ngay dundu li nga ci mënul yalla xam nako motax yalla woon yu ci alquran munen ya ayyuha alladhina amanu udkhulu fi silmi kafa yen ñi gëm yalla duggu len ci diina ji lepp ak diina ji amul ngarale ngarale say tank lool amul ci l'islam bu la nexé nga nek julit bu la nexé nga nek safan lool amul ci l'islam bu la nexé nga top say aada imam bayyi l'islam wala nga top ñaar yeb lool amul ci l'islam l'islam da ngay duggu ci lepp lool lañu yalla wax udkhulu baat bi lu muy tekki yen ñu jang arab udkhulu moy lan moy duggulen duggal lañ la wax duggal waye ñew ba ci buntu bi taxaw wala duggal ben tank dedet udkhulu la yalla wax duggulen fi silmi kaffa duggulen ci diina ci lepp lol alquran la wala tattabi'u khutwati ash-shaytan bu len top ñalli shaytané moy lan moy yeneen yoon yu ñuy nural diina te du diine yent yalla muhammad neena yoon woowu benn ku ci nekk sheytaane ngi ci top di woote mu ne ku ci top rek top yoonu sheytaan kon loolu moom mooy islam islam qawaidu shar'i ay ponku la ay pas-pasu sharia la da nga koy dund nit munul wax ne man damay dund islam waaye l'islam bi wax sa nekk ci munul nekk ñaareel bi mbokk yi ci leeral ba tey lan mooy l'islam ba mu gëna jégué déggin gi moy al islam al istislamu lillah islam moy djébbulu ci yalla djébbulu batab djébbulu japp na né ñun ñëpp xam nañ ko yag nañ ko dégg xam nañ ki djébbulu lu muy def batab djébbulu ñun ñëpp xam nañ ko al istislamu lillah da ngay djeblu ci yalla so djeblu ci yalla nak doto xol nak tangna wala sedna gudina wala dafa leer dafa metti wala dafa neex dedet su yalla waxe rek da ngay gëm ne yalla ko wax nga daldi djog jeffe lolou moy djeblu ci la la neex ak li la nakari li nga bëgg ak li nga bëggul motax ñu ne al iman bil qadar khayrihi wa sharrihi da ngay gëm dogal li la ci neex ak li la ci nakari parce que yenn saay ci li yalla di la sant am na lo xamni neexu la ci waye dang koy nangu lolu moy islam al istislamu lillah tay ñu ngi ni ñun ñep ban waxtu lañu dajalek ca fajar ndax lolu neex nañu dedet waye nak yalla ko santane bu ñu nakare fokk ñu muñ ko ndax yalla ñu ko sant ñun ñoo wote ñun ay julit lañu lool moy l'islam yalla saay ci li nga gëgg yalla ne la li bayiko bu ko def ndax bëggumako gëm gi nga gëm yalla yalla jaral nga bayyi loolu xolal ibrahim alayhi salam li lay wone li yalla ne ibrahim mom dafa jëbul won ci yalla ibrahima dafa djeblu won ci yalla tabaaraku wa ta'ala motax kérok biko yalla ne ibrahima reyal sa dom mu pare pour rey ko ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuk fanzur ma za tara ndeysan dom man day gis na ci samay naraw yalla jox ma ndigal ne dama la wara reey mbok yi ibrahima bu ak bu islam bu jebulul won ci yalla kon lolu bu yewo dara li ay gënt kessa la waye jebulu gi mu jebulu ci yalla jox yalla bopam yalla ne ko reyal sa dom mu yew wo dom ci ne ko gënt na yalla jox ma ndigal ne na la reey waye domi dafa jebulu falamma aslama ñom ñaar bañu jebulu gis nga ibrahima dafa jebulu dom ji jebulu lan la wax papa ji fanzur diko yalla ne ibrahima ne dom ji fanzur ma za tara xolal luñu wara def muné ko ya abati fal ma tumar dafa lila yalla sante satajiduni insha allah min as-sabirin lolu moy islam al mo dañu ne al istislamu lillah da ngay jebulu ci yalla ndax lolu kessara mu jeex wal inqiyad lahu bit ta'a moy da ngay nango womatu ci ginnaw yalla da ngay nango womatu xolaf yi dañuy lepp ñu ne ku ñuy diri do tamu fu sa ndong di jaar ku ñuy diri do tamu fu sa ndong di jaar nek ab julit dafa wara nangu yalla diri ko ab julit fepp ko yalla jaar lo rek mu nangu fa jaar lol moy islam wal inqiyad lahu bit ta'a wal bara'atu min ash-shirk mom ci bopam mu bayyi bokale mom julit bi mu pare pour bayyi bokale lepp lo xamne dakoy bokale ak yalla day tax li yalla bëgg li day tax duko def mu bayyi lol ma joxe ben misal bu ndaw ci lol xolal ndaw si yok kawaram wala goor gi jox loxo jigen li ngay def te mu lay bokale lo ak yalla tabaaraku ta'ala dila tere egg ci yalla fek bayyi mu loko do egg ci yalla est ce wara ko bayyi pour nga egg ci yalla akay kenn ci ñun bu yoron ben auto mu dem ba ci all bi ben pono bi fekk numuy def ak pono bobu dindi rek monte benen pour mu yegg ci mu jëm kon li ngay def te mu lay galankor sa digante ak bur yalla tabaarak wa taala dila tere yegg ci yalla lolou fokh nga baye ko ci souf pour nga dem ci yalla waye wax deug yalla day pono bi de damay sox ak mom rek ba yegg sa veut dire que naro egg ci waxtu wa te lolou daf la nara galankor daf la nara yakal kon mbok yi ci firi bu gatt ci deggin bu gaw lolou moy islam moy dundin wo xamne yalla tabaaraku wa taala moko wacce teural ko dane julit yi ma gem man yalla ni la bëgg ñu dundé motax chaque jour borom bi tabaaraku wa taala buy wax ci alquran da nan ya ayyuhal ladzina aamanu yen ñi ma gem kon ku gem la wax ku gemul kon nekkal ne la ko bokko yalla waxul ak yow ñi gem nak ñaar lañ moy goor ak jigen ñoom ñaar ñooñu ay mbindef lañ yalla mo leen bind wacce len ci kaw suuf yene ngi deg ya ayyuhal ladzina aamanu e yen ñi gem ki wote kat la yalla ñan la wo ñaari nit ku goor ak ku jigen ñoom ñaar ay mbindef lañ dañoo gem yalla yalla wo len ci batu iman ne len yen ñima gem nangul ma ah ni de la bëgg ngeen doxale ni yalla wax ñu ci alquran laysa zakaru kal unsa goor ak jigen duñu ben goor ak jigen duñu ben ndax day tekki goor ak jigen a mbok yi goor ak jigen duñu ben ndax day tekki goor ak jigen ndax day tekki yamuñu dedet waye gis nga ñun suñu deggin yi comme dañu baña jang diiné comme dañu baña jang l'islam noni yalla yi jël julli yi dugal len ci ay girawali dugal len ci ay njaaxum bu len yaakar ne parité kessa la dedet fexé nañ ba jull ni bayyi sharia bi ma doon wax legui legui xol Sénégal 95% lañ wax ay lan lañ 95% ay lan lañ ay musulman du lo lañ wax constitution réew mi lan mo ci nek laïcité moy l'islam bokul waw lol moy laïcité l'islam bokul té xol ñu né 95% musulman lañ waye yalla boko dé togal né yow togal arche waw boko asal alquran bi bu yebo rek nga daf ko né té ko fa la ci jakk ji bu julli joté dal ñu ñew julli après buñu génné ñu nak yow am duñu affaire lol lañ wax yalla ñun ba paré allah ñu né ñun ay julit lañ 95% nek ay julit mais ñu né seen dundin yoonu yalla neeku ci nu ñuy takké soxna yoonu yalla neeku ci mo tax bu ñuy tak dañuy dem ci tribunal bi nga xamné ay xalaati Jean ak Paul ño fa nek ñu def ben papier de mariage gis nga fim nek ni mariage bi ñu yobu ci jakk ji imam bi tak ko mu am tian bobu état laïque bi reconnaîtreul mariage bobu bu yalla bobu yalla wax ak yelente bi état laïque reconnaîtreul ko valableul baaxul ci ñom motax ñun suñu njulité war nañ ko sétat war nañ ko chambrat té li war nañ ci jog war nañ ci wax bala ñi dé dajé ak yalla yalla neena ci alquran ci suratu baqara usama yalla fi ba bama fi joge waxu yalla waxu yonent rek alquran ayay da len ko wax wax len numero yi mu nek wax len sar yi mu nek bu fekke dañu bëgg dundu deug bu ñu joge ñu dem setti ko yalla wax la ci suratu baqara afa tu'minuna bi ba'd alkitab wa takfuruna bi ba'd fama jazaa'u man yaf'alu zalika minkum إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أصد العذاب وما الله بغافل أما تعملون يالا نينا ندخ يالا داي لاج ندخ يين جوليت ني ندخ يين وا سينغال يين ني نه گم نين يالا داغينا بوغا گم لن باي لن افا تؤمنون ببعض الكتاب القران 114 صار لا ديفيزي بار 2 114 ديفيزي بار 2 57 ها داغينا بوغا گم 57 فيرس 57 سوره ساني 57 نين ديفيزي كو ا 2 نين گم لي باي لي افا تؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض داغينا بوغا گم 57 ساني 57 يالا مو نكو لاج خلا وار نيو ام تونتو افا تؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض داغينا بوغا گم لين سي تيري بي ساني لنين لان مو ورا نيك تونتو بي فيكون اي جوليت لاني يو گم تا دگو موي ديريت يو يالا ليپ لاني گم امننا به كل من عند الله لول لاني وارون واخ باي ني واو ني دنج ني واو يالا مو ني داكور خم نين لان موي فاي كو ديف لولو 114 sar yi ma wacce kuko diviser en 2 djel 57 sanni 57 yi yalla mune illa khizun fil hayati dunya dina ko toroxal ci aduna motax gis ngeen djuli ñi ñu toroxé tay partout dans le monde djuli ñi ñoo gëna torox partout la wax nak tay kato bi gëna bon bi ñu bi am ci aduna ay djuli lañ fa denc muy gontanamo lol mo lay wone julit ñi torox lañ so demé Irak ñan lañ fay rey tontu len so demé Afghanistan ñan lañuy rey so demé Palestine ñan lañuy rey wax len ay julit bu len nopi lol mo lay wone julit ñi torox nañ lol mo lay dañu torox seeni non jappale di len do ba nangu sen jakk ji geuna ñettelu jakk muy Masjidul Aqsa julli ñu mënuñu ko nangu boy julli ji aljuma dañ lay fuyé bu len nexé ñu na la demal bu len nakara ñu na yow do julli ji eh delu ginaayo allez deppal lolu torox tangé wessul lolu nek 1 milliard ak genn wal seeni non di len pamti pamte di door ke barki dem ngeen deg ben sénateur amérique bu mak mune daño wara bombarder kaaba gi bombarder jakka yonent bi té lol du wax question hein mani lol du wax de projet la la la wax té ñom ñu ngi ci ñun ñoy nelaw mais yahudi ak nasarani nelawuñ alquran mo ñu né wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u wala do alquran mu ngi bakara duñu deñ di len xex fek yene ngi nek julit kañ lañ len di bayyi mu ngeen melene wa senegal nangou nek julit te du ngeen dund sen diine ñu bayyi len waye bu ngeen ne da ngeen di dund alquran bobu mo waxon sank 114 sar yi ngeen ne da ngeen koy dund rek ngeen commencé am jafé jafé legui ñu commencé len tudde yenen tour fondamentaliste islamiste terroriste té lolou lu ndaw la ci li waxtu yi may wax ak yeen américain yi commencé nañ defal alcorane bu bess commencé nañ ko génné man amna ci ay sar yu ma yor amna suratul mahabba suratul ziwaj Allahu akbar inna lillahi wa inna ilayhi rajiun lol lepp limuy tekki moy li yalla wax ne kep ku japp ci téré bi genn wal bayyi genn wal dama lay toroxal ci aduna torox tangé gogou lay tekki ne julliñu dañu torox suñ ko waxé suñ ko waxul su len nexé su len nakaré dañu torox tay ci kaw suuf ndax jullit demb julliñu dañu siggi won yenen tibbi alayhi salatu wassalam gennul aduna ludul islamiser na golf bi julliñu jité aduna bi tay julliñu ño nek ca mujjuga waye torox tangi aduna bi jam la ci aya bi buñ ko déggé illa khizyun fil hayatid dunya waye wa yawmal qiyamati yuraduna ila asadil azab su ngeen dé dajé man yawmal qiyam nak ma duggal len ci mbugal mu reey ma torox tangi aduna wessuul tay ci senegal ay fatima ay zainab ay kumba ay ndey ngeen gis ñuy futé ko yaramu neen di fecc ñu leen di jox asaku ciép yakar na projet bi dembul won wala lendi la suba la projet bi ñoo ñu lan lañ def lan lañ leen di atté dañoo futé ko ni leen sen ndey juré ndax ben sagaru ñaar fukki junni est-ce que matuko ki ci ëppalé 60000 gis ngeen ki ci ëppalé 60000 ndax 60000 jar nañu japp ab jurit bu jigen futti ko niko ya nit ñi bayyi jangale l'islam moy nonu yalla yi nax biñ leen nax té jamono ju nek rek suñu bëggé jurit ñi genn ci dara ndank ndank lañuy def bu fekke téméré mbir lañu indi bëgg jullu ñi dund ko par benn benn lañu indi par benn benn boole ko ak ay baat égalité ha ak ban baat émancipation parité ay baat lañu indi buñu indé baat bi année bi ñu indi baat bi année balé fekk ñoom li ñuy wax gëmuñ ci dara tuba bu jigen bi am jëkkeur nuñ koy wowe madam lan madam santu jëkkeur lañu def ah té ñoom baat ba ci ñoom la jëgé est ce que parité la waaw loolu da kay xana doon na tuba bi ci bofam la wax mom mu fi indi parité soko yow da nga nan ko madam diw wax santu tuba bi légi kay ad a lu do mom waxuñu ko santam xam nga waye bu fekkone baadi sax jamm la waye da lay genn ci l'islam mbokk yi lo mo tax julliñu wara bayyi xel lepp lu tubaab yi indi daf ñuy genn ci l'islam jël leen yépp nak bi ñëk moy sharia bi ñu téré atté wo daf ñoo genn ci l'islam alquran la ci ñett ayé ndax yalla waxul ci alquran mbokk yi ndax yalla waxul ci alquran wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika degguma ayé bi de humul kafirun wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika ñetti ay la yaa leena sama alquran bi ma wacc ñi mako jox ñi ne ñoko gëm bama jox leen ko ñu bañ ko attew yaa le ay yefir lañ bama yaay bu ñëk ñaarelu ay mu ne ñoñu ay togn kat lañ ñettelu ay mu ne ñoñu ay kacior lañ lan motax julli ñi duñu attew sharia lan motax ñu tan laïcité bayyi sharia yaalla lutax ndax joñu ne yalla dafa soxor loolu julli di wax ñu ne ndax sharia day dag loxo sacc day ciaw kum nan sangara juroom ñett fukk yar day ray goor gu njaalo day ray jigen ju njaalo ku ray nit dalay ray do lañ wax day japp agresseur dag tank nday jor bi ak loxo chamagn bi ñu na lolou dafa metti lolou baxul lolou c'est barbarie lolou c'est pas logique lolou tuba bi wax legui nak ñom ñewal nga xol li ñi def yalla dene sacc bu saccé dañuy dag loxo bi lolou islam wax Sénégal buñu jappé sacc ñu ko def dañ koy ray ray ak ak dag loxo lu tane won ha ben moy nit ki day fébar ñëpp ko hôpital docteur bi ñëw xol ko ne ko yow da nga jabet fo ngi dag sa loxo bi fa lañ dag sang bi suñ ko deful da ngay dé lan lay wax dañ ko dag ñu né no xaarañu xaar sa famille ñëw bu dé jëgeer gi la jaba borom kër gi ñu wo jabar ji wo taw bi non sen papa ki dafa febar quoi dafa jabet fo ngi dag loxo bi taw bi nañ ko dag nañ ko dag yaa ji na waaw nangu nañ docteur bi limu wax de ha yalla xol waaji mu ne ki dafa febar nañ dag loxo bi pour muy sacc febar la pour muy fo ngi dag loxo bi nit ñi ne dede wala médecin bi ne nañ dag ñu ne waaw ñepp and ci signé yalla ne nañ nañu ne non baaxul sacc febar la wala du febar febar la legui nit ñi te xola yalla lu wax ala ya'lamu man khalaq wa huwa al-latiful khabir yalla man mi bind ma xam ñun ñu bañ ñu na dedet ngeen du dag loxam ñu jël sacc bi legui sacc bi lu muy def muy sacc ci day yor pistolet yor jasi wala mu yor automatique rafale automatique ñew fekk waji liggey alalam denc ko ci bir keureum tedd di nelaw mu ñew dajji waji jog mu ne ko teul waji de mu jël limu yor dem koku buñ ko jappé xam nga duñ koy def xol lim def de dajji keur nit door ko bal mu de ñu japp ko yobbu ko fe rebeus diko jox muy lek diko jox mu nan ne ko 10 ans dañ la denc fi 10 ans dila jox nga lek dila jox nga nan 10 ans ci kray nit borom alal bi legi alal bi borom alal bi lañ ar wala sacc bi lañ ar motax ñi bañ ñu atté sharia ñep ay sacc lañ ana milliards ñuy ciow senegal sacc bi sacc ay kuddu sacc paka sacc ay dal ci jakk ji buñ ko jappé door ba mu noy ñi sacc milliards yi nak anañu ndaysan ñoo kenn du len def dara parce que ay milliards lañ sacc parce que sacc ñu lu ndaw quoi ki nak mom dafa rep di sacc ay dal kon dañ ko door dafa ra sacc lu ngand gis nga dégg sen loi bi sen loi ñom ñuko teural loi ñom lay ar mais arul borom alal bi xolal borom alal bi bu japon satch bi dur ko ba satch bi nat bu koy be police lañuy wax wi len ma senegal bo fi jappé satch dur ko bam nat boko yobé liñuy wax non demal nga faji ko ki duñ ko fi téé parce que ya ko gañ demal ah légui mom reyna waji perte na waji dor nako mu nat ñu na waji faji ko té encore nang ko indil agna 3 jours yim fi nek bala ñukoy jallalé ya koy indil agni hay gis nga kon yalla lim wax moy dëkk té nekul ni bokku na ci liñ ñi naxé comme ñun jangu ñu sharia lool motax ñun ñu alku islam waxul né waji satch na rek nañ dagg lox islam waxul lool islam bu jappé satch dañuy xol waji lutax muy satch avant ñuy def dara lutax ki di satch ayo da nga am lo liggéey xana da nga xif da nga am lo lek bañu enquête ba xam waji lan motax muy satch de ñu xol waji to bi mu satch nekul né da nga satch témer rek ñu dagg salama il faut mu am numu tollu ci l'islam ñu doga dagg lox bi lolu yar la encore pour xéddu yar la waji xamna ne ku satch ñu dag loxo bi señ bi satch duñ bari ci dekk bobu ku ray nit dañ koy ray tay lan mo xew senegal soy wax ak ben way rek day daw oudi yat wala mu tej boutel tay man nan lay fam dama koy kill dama koy ray dama koy suuj do lo ngeen di dekk wala amul sefa ñi kilaati ak di sujaati amu fi han amul fi waaw lu waral lool parce que amul loi bu teggu sen kaw parce que amul ben loi bu teggu sen kaw waye bo xamone ne bo jame nit ñu xecc la ba nga ñew nat xoot bi nu mu tollu jam la ko señ bi do ko def xoy yaala lu wax walakum fil qisas hayatun ya uli al bab la allakum tattaqun allahu akbar wallahi borom asman ak suuf waccawna ak ñun yalla neena ku reey nit nañ ko reey suñu ko defé rek am dundu da ngeen di dundu numu len nexé kon nit doon na ñëmé bay ba guddii mu ñëw ci téré bi fi indi fi xëddam lal fi matlam tedd di nelaw té bu yéwo fekk fi xëdd bi ay cey ko ko def cey ko bay ba conférence bi tass ba jant bi dugg nga ñëw lal fi sa matla fi ci cour bi tek say dal tedd di nelaw jambalit ma ngay lañ lay tek fajar nga yow jambalit mi waxuma dañ jël li nga yor mais dañ lay ray rendi la ba pare tek ci marine mi dañ lay rendi ñaata senegal ngeen gis ñu rendi ay nit teur nit rendi ko lutax parce que dañu baye sharia lolu lañu tuba bi ñeuk xañ baye loñu sharia biñ ñu baye lo sharia bañu bayiko legi nak ñu xamne mbir mi yomb na kër gi waji tabax na kërëm ut buntu weñ ut fenêtre weñ ut ay giri weñ satch bi ne dédé buntu weñ baxul buntu weñ baxul ci kër gi gis nga waji da dajji buntu weñ bi dem indi buntu barak buntu barak tek buntu deñk tek satch bi ne fenêtre bi baxul bum ci def giri waji dem dindi weñ yi ma lu waji bëgg def rek satch bi yuhu satch bi lu mbëgg pour yoon bi yombu lo kessé la ci bëgg pour yoon bi na yomb ba mom su joggé rek ñaar yoon lay duggal tournawis rek buntu bi ubéku mu mëna yegg fam jëm lolou kessé la gis nga alamul islami monde islamique bi ñu leen bayyi lo sharia lañu alku ci lañ muri jigen ñangi ni yaru ngeen di muru ku conférence bi tax nga muru do ci jël lul tangay ko yon koor tangay julli do ci jël lul xif ak mar rubba sa'imin falaysa lahu min siyamihi illa al-ju' bari na ko wor ba ngon yontim neena xif la ci jël xif ak mar yalla ni yalla yeurum kon mbok yi bëgg bi muy parité moy ras wa asas kul al akhta bepp njumte bu jigen ni djum bepp njaxum bu jigen ni dug fi lañ ko tek moy lan ci parité wa inhirafat allati hadathat lil mara bepp jadd jadd bu indil jigen musiba moy tombe bi moko indi lol nak budé ci rew arab yi ak sunu rew yi ci rew julit yépp musiba bi mo duggal jigen ñi ci problème yi xam ngeen né aduna bi in hadha al kawn alladhi aqamahu allah aduna bi nga xamné yalla ko samp taxawal ko yalla da ka samp ci mu yem sawiyan sahihan sadid yalla da ka samp ci mu yem tolo su fekke lolu amna yalla mi bind aduna bi dafa asaman ak souf goudi ak becc ak jant bi ak wer wi yi li ñu wax ndax daño tolo mbokk yi tont bi moy lan tolo wuñ asaman ak souf est ce ñoo tolo tolo wuñ goudi ak becc ak sax waxtu yi tolo wuñ jant bi ak wer wi sax tolo wuñ lepp li nek ci bir aduna bi dara tolo wu ci legui nak ñu bëgg goor ak jigen tolo asama nak suuf est ce ñoo tolo tontu bi moy dedet la guddi ak becc est ce ñoo tolo tontu bi moy dedet jant bi ak wër yi est ce ñoo tolo ak bidew yi geej gi ak dex gi est ce ñoo tolo montagne sax tolo wuñu montagne sen waye ndaysan wala fi neñ ko mbusa sankal eumbu sa kersa ko mbusa sankal eumbu sa ñi talal sen loxoy dañ leen di ne ah li ak li soko mo ne def ñu jox la mbollem teru l'islam yi dañuy mab rek par ben ben dañuy mab rek ane ye passé ad ye wessu bokku na ci liñ doon xex Sénégal moy jongal jigen d'accord gue bañ ko xexé ba tek ci loi am sax ay imam yuñ ci tej am ay jigen yuñ ci tej ay goor yuñ ci tej légui bobu mom mokku na ñu ne parité gis ngeen de non rek lañuy def sak ané ben gis nga buñ fi yalla bayé ba 2008 li ngeen dégg benen non rek lañuy def sak ané rek ñu indi ben xex ko ci l'islam sak ané ñu indi ben xex ko ci l'islam non lañuy def di mab ciiru l'islam yi di mab ba dara doto fi dessati julli ñi defane rek ñu ci l'islam fekk genn nañ ci bu yag ay mbir yu bari bari tay mën nga ka lim yu ñu bayilo julli yi ay mbir yu bari yu dul jeex gis nga droit de la femme droit de la femme l'enfant xala bu ndaw bi tok nga nek way juram bu goor wala nga nek way juram bu jigen ñu lay xala bi amna droit ci yow amo droit dor ko amo droit nangam ak nangam sa dom bo jur ha diko tete diko jubanti diko jangal ak yu bare bare bare mbok yi kon suñu delu suwate ci tombe bi dañu gis ne aduna bi sax biko yalla tabaarak wa taala binde mbir yu bare yu fi yalla def tolalawul len ni yalla def asaman tolawul ak suuf def jant bi tolawul ak wer wi montagne sen bir tolawuñu nurowuñu ay façon nurowuñu ay forme non la yalla tabaaraku wa ta'ala defé goor ak jigen nurowuñu bind tolowuñu doole bokku nur tolowuñu katan te mbir yi nak fofu rek la yem waye leen li yalla sante goor lool la sante jigen ci jaamu yalla su goor defé lool lañ ko yalla di fay su ko jigen defé lool la ko yalla di fay waye ñom bokku na ci nit ñuy génné ci diiné day ñow fekk diiné wax dara ñu né fi diiné bi dafay joom té suñ né diiné dafa joom moy yalla mo joom ak yonent bi ma joxe misal ci lolu ci mirage mirage xam ngeen né islam dafa né goor na jël ñaar jigen jël ben keur yalla dana goor mo koy jité goor moy jité keur gi moy jité fami bi ñu né jigen warna mëna jité kon jigen tamit ci mirage warna mëna jël ñaar waye dañu waron wax waaw lan motax yalla mu né goor na jël ñaar jigen na jël ben ba paré borom xam xam ñu né borom keur gi da fay faatu bay doomi goor ak jigen suñu seddelé alal ji ma misal jaay nañ kër gi xalé jigen yépp wala ku jigen ki yalla bu doon def sa mom muy sey fenn ci benn kër wala seyul amna jëkkeur wala amul jëkkeur mom lamu am ci mirasam fan la koy def ci nafam ñew tok kër jëkkeuram jëkkeur ji diko dundal mom mu denc xaalisam ci posam gis nga de lu ci joxe dépense bu fekke amna lu ci jënd double li lay commande armoire sibata ay takay wala mu commencé di commerce ci alalam bobu ku goor ki nak mom bu ñëwé alal ji mom da ci jëndi dundu di ci dundala ndaw si te ndaw si amna sen papa day dé ñu séddo alal ji yow sa alal nga jël ci di dundalat wa kër gi say jigen denc li ñor ba fa nekkat sa kër top kon kay ki yor dépassu kër gi koku warna mëna jël ñaar ko mom moy dundalat té lolu ñepp gis nañ ko benen moy ndaw si dem na sey dem na fasé nañ ko fu muy déllu ca magam bu goor ba su rewé koku jëwar ko diko dundalat kon ko koy yalla na mu jël ñaar ndax ndaw si mom sa yu ñeek ñaar neewé doole rek daw na ci ay delu wat na ci ay gooram delu wat na ci ay chamiñam ñoñu kay kon dagan nañu am ñaar pour ñu protéger ko mais ñom dañu yaakar né lu yalla wax rek no li nangam ak nangam yalla lu mu wax rek amna hikma bu ci nekk yalla lu mu teural rek amna hikma bu ci nekk yalla du teural dara pour dara dedet yon yalla Musa dafa seen ben way muy ram mu and ak ñaari xalé yu goor ñu ram ba ci tafesu geej bi ga yoyu simmeku dugg ci geej gi sangu ki don ram tok di garde yere yi Musa xol waji ba ci yag mu yeureum ko mu ne waaw yalla li noko mene yalla ki and ak ay moromam ba fi am ay tank di dox ñew ba fi ñepp di sangu mom mu tok yalla ki de man yeureum na ko ki dal yow yalla ma ngi lay ñaan ci sa ismu bu mag bi sa tour bi bi nga xamne kula ci ñaan nga may waji yalla nang ko dello ay tankam egg waji jog taxaw dal di simmeku rek daw fekk ñaari moromam ci bir geej Musa kontan muy setan ba ci ag rek waji dal di ñett ñaari gaay rek nuro ak ñom ci bir geej na fa tek 5 minutes dal di genn ray ñaar ñi Musa ne waw li moy lan yalla ne ko li mo taxon ma tey tanki yalla deful azar dara pour azar yow nak da nga demone ya mo pu yermande waji li nga gis mu def mo taxone ma tey tanki waye da nga yakarone man dama soxor mo tax ma tey tanki dedet han ibtila la natto est ce da ngay muñ wala do muñ kon ndeke mbok yi fa inna li kulli zawj منها اصل الفطره الخلقيه محمه محدود كين كو نيك تي غور اك جيجين لي تخ يالا دافولين ني مونا ييم كين كو نيك بيلا يالا بيندي دافام يو ليغي بوي داف سا موروم دوكو داف بو يالا دافون جيجين نيت سي ادونا بي ييب نيكي غور غور نييب نيكو غور نдах ادونا بي دينا ام جيري aduna bi bu ñepp ñekoon jigen ndax dina am njëriñ do am ben njëriñ kon di ngeen bëgg ay jëkkeer mu teleen tecc ndax jigen do nga fi yow waye aduna bi yëpp bu ñepp nekkoni goor kon dina doy war di kon goor yi dinañ bëgg jabar duñ ko am waye yalla dafa def goor def jigen def jëkkeer def jabar tour yi sax bokkuñu mu nekk père ben bu nekk mëna jëriñ sa morom mu def guddi def beccëk ben bu nekk di jëriñ sa morom même ci ndoxu taw bi dafa am goor am jigen même ci courant bi dafa am goor am jigen courant bu nepp nekkon goor du tak nangu ngeen ha même ci ndoxu taw bi même ci garab yi ngeen di gis ñu samp garab yi dafa am goor am jigen garab yi samp suñu buntu kër yi dafa am goor am jigen lutax parce que aduna bi non la mëna dundé yaal def goor ak jigen ñuy jëriñenté ñom ñaar li goor di def jigen mënu ko def li jigen di def goor mënu ko def yalla ne inna sa'yakum la shatta jangene suratul layl wama khalaqa adh-dhakara wal unsa inna sa'yakum la shatta yalla ne ma bind goor ak jigen waye ñom ñaar seen jëf nuroowul gëna légui ben xalé nga jox ko fi ba baaya mu téeko ñaari minute xalé bi joy fu muy mujjé lu muy wax way kela yam way ko jël sa doom ji gis nga mënu ko jël mënu ko mo mënu lu ko dara yaaji bu ko jëlé ben seconde bu ko né ni bala mu koy jox wén rek xalé bi nopi gis nga même fof tuba bi naxon nañ fi waxon nañ né jigen bu mu nampal ñu rek ut ay biberon ne jigen buy nampal ay wéram day daanu ñaataat ñuy nampal nit ñi ci biberon di nampal nit ñi biberon ñaataat fuñu mujjé at yi passé ñu né ah ndeké nampal baxna ndeké nampal moy ñëri ñi ñoo tar dé bi yalla né wal walidatu yurdi'na awladahunna hawlayn kamilayn liman arada an yutimma ar-rida'a ñaataat la ñaataat 7e cycle la ko yalla wax tuba bi téréñu ko motax ñiñ fi nampalon ay biborok yépp soow nak lañ namp nak mbeuké rek motax ñoy agresseur yépp molo muñ dem buñ fay wax ñoy jaay doole ñoy installé ñoy yuuxu nak lool moy xélam nak amul xel ñi nampor soow nak yépp ñoy indil nit ñi tay problème ñi nampor soow nak dëkk bo dem ñi fa namp soow nak ñoo fa indi problème kon mbokk yi diine limu ñu indil moy dekk diine lepp lu ñu indil moy dekk yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra yalla leena dama bëgg ci yeen seen dundu yomb ay bëgguma seen dundu metti kon buñu top nonu yalla yi ñu ñuy teggil suñu diine gi benn par benn buñu indé bi tay dindi ko suba ñu dindi benen fuñu jëm ak ñun moy bañu bayiñu rek duñu nek dara duñu nek tulit jamono bu nek ñu tek ay yuuxu ci aduna bi gis nga te ñom duñ def dara pour hasard ci julit yi lañuy jël julit yi seen bop lañuy jël formé len jangal len né len delu len ci seen rew ngeen wote ci bala tay bala ñuy wote ci ay parité ay égalité yoy bala ñukoy wote dañu ñëk teural ay association lañu ñëk teural tudé len ay tour yewi ay fippu formé ay féministe nga gis ndaw ci tok nek julit mëna tok jakarlo nit ñi nan yalla li la wax waye ñun duñ ko def té julit la yalla li la wax duñ ko def kon kay bul waxati man julit la mën na len tudal fi ay tour féministe yo xamné chaque jour ñom ngembul jigéen ñi di len xéxal amna ci ko xamne amul jëkkeer ba légui motax kum fi dof di la nax do sey mo bëli gamu jëkkeer ndax bobbi amul kawar fofu la mëna yëm nak motax chaque jour war ngeena yewu su benn way ñëw di wax xol leen lan mo nekk ci ginaawam mu bañe keuf julit ñi yobul leen ndax ñom ay tubaab ño nekk seen ginaaw di leen financer projet yi ngeen di gis fi yépp tubaab yakoy financer même famikas yi ñu ubbi ni da ngeen dafa ne hasard la pour jigen ñi lañu genn seen kër yi da ngay rek ñu la gor ñi legi kenn defalatul kenn dara ko am sa bop nga amal man dootuma tok ci kër gi damay genn daari sama doole jigen ñi genn gor ñi genn ñan ñoy yar xalé yi bu bay xeye yaay xeyi lire bi ko koy topato mindan ni kérok ben jigen dafa ne wa ndaysan dama dem liggéeyi ma jekki jekki wote téléphone ma jot sama mindan maniko fo nek mu ne ma marché an sama dom mu ne ma ma ngi ni bot ko ci xalé bi mu tecc ci bir kër ga xalé bi kesse ci bir immeuble bi mu tecc ko mu wote kër de kendo yi ñu ne ko ndaw si dem na marché mu ne len ndax bi mi dem dafa bot ñu ne ko dédé mu luwé taxi waye mindan bi tamit luwé taxi mindan mi ne cipp ubi duggu tok mu ne cipp ubi yess ne ko ala sama dom mu ne ko sa dom ngi ni mu ne ko da nga demone marché ngi mu ne ko dama ko botone ah lolou la koy wax rek mais bamuy dem botu ko da ko tejj chaque jour non lay da koy tejj dem yoram imaginer ben xala ñu tejj ko ci bir neek tejj ko ci keur bu fa gaz také nak bu fa courant bi také lu ngeen xam ci xalé bobu wala xolal heure yoy muy nek fofu di joy bakagn ban ndaw si di ñewat marché yalla tabaaraku ta'ala lu mu wax rek moy deug da ne won jigen ñi wa qarna fi buyutikunna tok len seen bir keur yi tok len bi ngeen joge di dox ba legi jeleewul len ci lunul yaram bu metti amna ben nijaay cheikh ajile bek ñaari soxna la yor waye ñaar ñep ay commerçante lañ xam nga lu may wax mo ñeedi mu ne oustaz bul tak ci kaw aduna jigenu commerçante maniko lutax mu ne bu gudde ki day diwu karité ki diwu mous bi ñu naan oh bo berset Allahu akbar wala deug wala deug ku yendo wër ba ngone suñé dotul tal jëkërëm bopam lay tal parce que yaramam day metti goor ñaangi ni ñi ci yendo liggéey yëpp buñu tëddé seen yaram yu metti day ñoo rek la la rek départ nélaw bu ci jigen bi défé lolu goor gi def lolu ñom ñaar ñëpp ñu ñëw wacc liggéey ku nekk sa yaramay metti kuy tal kenen ha suma wacce sama yaram du metti sama soxna wacc ñun ñaanu suñu yaram du metti kan moy dimbali morom xolal yalla lu mu waxon ci ay bi wa min ayati an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma ha mune litaskunu ilayha dama def keur yi duggal fi jigen ñi sa yu goor ñi ñëwaaté am fuñu dalal sen xel am fuñu dalal sen bakkan sa yu ñëw ak choono nga fekk soxna so xamné xamna heure bi ngay wacc tank na ndox mi bu yagg añ bu mu ngoy tangal bu yagg tek na barabe ak kaasi bu yagg lalal na la mat la ci suuf bu yagg ventilateur ba ngi tak te ñëwagul boyal na andam ba tek ci ciuray koku bo ñëw bo né assalamu alaykum rek bu fekkon da nga sonu sa disi day wagneeku te sangogo wala waye bo ñe te ko xamni ana sama wañ mu ngi ci wañi gaz bi la jeex tang dama jëndi kër ngi te boyal koku yow do guddu fan parce que ñaari choono ngay boole da ngay boole choono liggey boole choono kër gi mo da yalla mu ne li taskunu ilayha yalla du waxantu wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma yalla dafa defone jige keur pour jigen di dalal gor lolou moy keur motax gor gulo gëna bax soxla mo la gëna muccu keur yandi sallam neena ñent bokku na ci li taxelo gor ñent arba'atun la wax min as-sa'ada ñina ko lan mu ne nga am mar'atu salih ci bir keur jigen ju bax ndaysan jigen ju melna yaay khadija yantiba ali sallam salam dafa bëggon khadija même bimu genné aduna day tok ba ci yag ñu may ko dara indi ko tandarma wala ñu ndiko yap muna ana bilal muna ma ngi ni muna jëlal li mu jël muna demal nga jox diiw parce que kharitu khadija la ko yalla na ma yalla yeureumal khadija moma wedde bima ñepp wet bay moma japp bima ñepp wédde moma jox bima ñepp xagne moma gëm bima ñepp wédde yalla wërsegal na ma lima jotta am ci aduna ci dom sama digënté lako yalla wërsegal amul keneen wala aïcha xam nga jigen dafa fiir aïcha ne wa dimbaliñu ci magget bobu de mom nak ñu dimbali ci mom khadija mune koku munuma ko fatte bilal anam mune maangi ni mune jëlal tandaro dama nga jox diiw ndax kharitu khadija la won dafa bëgg soxna ci bu bëgg ay kharitam te soxna ci genn na aduna lolou moy jigen ju bax waye ndaw sa fatu won ñu sang ko ba tek ko ci kanamu iliman ñu ne jëk ana jëkër ji mune maangi ñu ne kay wax mune deet buma wax ñu ne ko waxal sa soxna la mune duma wax ñu ne ko da ngay wax nak ndam soxna ngeen dund juroom fukki at mu faatu ngay do ko sédé mune tay ngeen ma bayima nopi ñu ne ko da ngay wax kay wax waaji ñew taxaw ci tanki ne ah sama wax tay dina metti de mbokk yi ñu ne ko waye fo nga wax ndax sa soxna la benn kaddu sax di nga ko ci wax bok ñu yobbu ko suuli muna kon mo ben kaddu tey de la musa taxaw ci ay tankam te wekuma tey la musa taxaw ci wetu tanki te wekuma ñu ne ko doyna bul wax doyna na yi dama ko na wax est ce koku ndeysan ya bis bobu yakamti wuko won ci soxnam yakamti won nako xolal keur ni mu xate xolal neek ni mu xate ñaari nit bëgg fa nek yalla ne kenn ki moy jité kër gi kañuy jité ne man duñ ma jité mak sama kilifa gi ñoy tollo bu ne benn mani fukk yeen sa nga gis ci gën ju ne bo ne benn mani fukk loy jaay tay ma jënd ko jikër gi na mu ne waaw ndaw ci tekki musoor bi ci bobbi tak ci ndig bi jël cour gi taxaw ne ko ñewal du gën gis lool Allahu akbar mbokk yi jigen ju mel nonu naka lay jure dom bu bax han jigen ju mel nonu yeren ci bari sallam neena bokku na ci li taxel gor mo am jigen ju bax ci bir kërëm ñu ne yeren bi kan moy jigen ju bax yeren bi ne mo koy xamne day aar bopam mom ci bopam day aar bopam du boole bopam ak benen goor lolou tay senegal da fay commencé deñ da ngay gis jigen ñi meuna fo moy ñi am jëkkeur ñi meuna fo jigen ñi dakk fo ci senegal legi moy jigen ñi am jëkkeur ndax ñoñu na ñoñu la sen fodu feñ sen fodu feñ koñ bi ma dëkk ma ki am na fa benn jigéen boo xam ne keroog bi su ngeen dem ñaari xar ñoo ñëw ñaari nit ku nekk na maay bàyyi doom ji te am na ji kër dañuy toog ba ci yàgg benn bàyyi bi ñëw jël doom ji dugg ci bitig bi jënd bonbon du dugg ci kër gi beneen bàyyi bi toog ba tàkkusaan moom it bu wàccee ñëw jël doom ji yóbbu néegam nekk ak moom bi quelques minutes ñëwaat bàyyi waaw léegi loolu mooy lan jigéen ji baax ji yonent bi wax mooy jigéen juy aar boppam du boole boppam keneen ak beneen jëkkëram beneen góor yonent bi ne kooku mooy ki baax ñu ne ko ñaareel bi mu ne mooy day sàmm alalu jëkkëram jigéen ji baax day sàmm boppam sàmm alalu jëkkëram ñu ne yonent bi ñetteel bi mu ne addunia kulluha mata wa xayru mataiha almaratu saalix adduna bi yëpp marchandise la waaye marchandise bi gën a baax ci marchandise yi yonent bi ne mooy jigéen ju baax jigéen ju baax benn waay moo toog ci biir mbooloo mi di wax ba caag rek mu dugg ci lu ko neex daan ne mus naa yuuxu bukki bi daanu dee gaay na ko yow yaa mën a fen yow nga yuuxu bukki rek bukki dee ku ko fekke won mu ne sama jabar jabar ju bax la am ku ko fekke mu ne sama jabar moko fekke kayre kayre num la jabar ñoo ñu jabar ji yow ki dafa mësa yuxu bukki bukki bi de mu ne waw dire ko le fan la ne won mu ne ci ben montagne la won comme fi bukki bi taxaw fi waji yuxu bukki bi rek bukki bi doon wolbeeteku dafa ne côté bi amna lu fi nek rek mu xawé ko xam nga mu na nek non la ndaw ci joxe misal xam nga bo ñew ba fi bo tebe fo jëm ay daanu te montagne bu kawé la rek bukki bi da dem ci suuf rek daari daanu ci xéer yi dé ñu né ah waaw lool de deug la mu na nek nit ñi né waaw lool de deug la mu na nek légui nak guddi jot ñu teud yëkay toba ciag rek nek koy yé ndaw ci ko yow ya mëna fenn yow nga ni man dama yuxu bukki rek bukki bi dé mu ne ko du yama fenlo yama fenlo mo dama fen gis nga xam nga ko jigen ju bax la bu don xalé jigen yi tay la dañ nan ko yow la mu ne mom dafa rek sax di wax deug la dina mu ngi nonu kon mbokk yi fokk ñu delo suñu xel ñu xamne diine limu ñu indil moy programme bi ñu wara dundé waye diine indi luñu luñuy barkélu diine limu ñu indil moy programme bi bax bi yalla ne bi mo arrangé wa kawsuf bi moy baxal kawsuf wa kawsuf buñu dundé ni rek nek ci jamm aduna nek jamm alakhirah gis nga bañu jëlé mbirum tubab duggal ko ci sunu biir kër yi kërëm la kër yi gëja am jamm biñu jëlé dunduni yewul ak nasaraan duggal ko ci sunu dundin kërëm lañ am jafé jafé est ce que du ben ñun sunu dundin dañ ci yaakar tiyaba yaakar ci yalla mu nekk ñaar jaamu yalla la ak am tiyaba ak bëgg dugg aljanna xam ngeen elage Omar Fouti xam ngeen ko mané tay lén ci yayam di tax elage Omar juddou dañ doon julligé Saïd Tall moy papam Adam Aïssa moy yayam ñi julligé ndaysan ñom ñaar ku gor ki nek ci kanam ñu tek seen doomu lire ñu tek ni lire bi ci digg bi jabar ji nek ci ginnaw papa ji nek ci kanam benn bukki ñoo rek ne tias lire bi yubugo papa ji julli ba pare rek selmal mu ne ko ana sa doom mu ne ko bukki bi ko yubbu mu ne ko mu ne won selmal nga wax mako mu ne ko yow ya waron selmal mu ne ko lu tax man ma war selmal mu ne ko yow kenn ngay top man ñaar lay top mu ne ko ñaar ñan ngay top mu ne ko dama lay top yow sama jëkkeer di top yalla yow nak yalla kesse ngay top mu ne ko yalla na la yalla wërsegal doom ju ñepp deg mo am Elage Omar ñoo ñoy jigen ñu bax ñi gis nga ñoo ñu waxu ñu émancipé ñoo ñu waxu ñu parité benn bis borom kërëm takkal ko wujju mom soxna soos di fanani ci ñaarel bi daal di fatte kurusam ndaw si doon defar der bi jëkkeer ji doon julle rek gis kurus bi rek mu jël kurus bi daw ba ma muy yex rek mu fekk jëkkeer ji di delo buntu neegu ñaaral bi diko tej mu baña fekk kon dafa melni dara ko indi mu taxaw ci digg kër gi taw bi commencé taw mu taxaw taw bi di taw ba fajar jot ci kaw ba fajar jot jëkkeer ji ubbi buntu neeg bi rek di genn di préparer jappi mu daal ne ko mu daal koy nuyu jox ko kurus ki ne dang ko fe faté won daal di daw delu ban xale bu jigen moko fi def tay amna ko xamne mom dafa tak ñettel imam la de imam la da tak ñettel imam la dafa tak ñettel ñew ci ñaarel bi ma bi bis bu bi falani ci ñettel bi nak mu ñew ci ñaarel bi dafa ru rafet so yeeram bu rafet soldat li bes tak jël mbaxne bu rafet tek ci bop bi ñew ci ñaarel bi nako tay damay fanani fe rek ñaarel bi na ciass maxna bi sanni ko ci andu wi mbax ne balak mu door ndaw si ndaw si xam xam xam lu ñi yenu yobbo bi dal kër pa bi fanani wul gis nga te jabaru imam la la wax di imam kon nekke fokk ñu yar nit ñi ci diina yalla ci fokk ñu wax nit ñi nit ñu bax ñi pour ñu mëna leen roy pour ñu bax gis nga yaronte bi alayhi salatu wassalam pour yalla jox ko orientation yu ko baxal yalla da ko ne ulaika alladhina hada Allah fabihudahum iqtadi gañu bax ña nga ñëlé so bëggé bax jaaral ci yoonu gañu bax yoy Musa ngi nele so bëggé bax top ko Ibrahima ngi nele so bëggé bax roy ko Yusufa ngi ne bo bëggé bax top ko ulaika alladhina hada Allah gañu mala limal ñoy gañu bax yi fabihudahum iqtadi jigéñ ñi tay nak bu ngeen bëggé bax di roy ci ay bibian di roy ci ay kumba gawlo du ngeen bax ndax ñoo ñu baxuñ bu ngeen bëggé bax roy ñoo ñu du ngeen bax su ngeen bëggé bax da ngeen di roy jigéen ni l'islam yi la tambalé ci kaw su féké wa kaw dañoo sori ngeen jël bok seen jigéen ni réew am nañu bax ana adama aïssa mi ma doon wax légui ana mam jaara bu so ana soxna jaara soone soxna jaara tay lenn ci ñun dafa ne ben mère bu magget la won bay doxé bant ya ñen ñi defal lool soxna jaara fanéri at ak ñett la dund ci suuf 33 ans la dund ci kaw suuf ñaari dom dong la jottu am ci kaw suuf gennaduna ñaari dom ñaar kasse lam ku mel nonu tay bokay wax nga dafa ne nit ñi dakar ne mom da nekkon ci liko neex bay wajare doga muru abadan sak yaakar na conférence daw ñaanon na len fa do mam jaara fu mu def bop neen ken mayumako ñaanat laan len ko bu ren bi bala may jexal conférence bi na ngeen ma indil photo mam jaara fu mu def bop neen ha allahu akbar gis nga rek sama mam neena duma ko am xona deug ndax amul tay fanweri at ak ñett la am fanweri at ak ñett tay ñam fanweri at ak ñett senegal bo len ne muru len luñu wax la ilaha illallah don lañu wax allahu akbar waaw legi nak ñun kon ñu bax ñe ñuy wax ñun lan lañ am ci ñom mbokk yi ñu bax ñe ñuy wax ñun lan lañ am ci ñom suñu waxe sama jaar ñu est ce que allah akbar lo xati kaw bakkar ci suñu ni lol kasse lañ jam lol du diine suñu ne cheikh ahmad bamba ñep ne est ce que da na julli fajar bir keureum da na julli fajar bir keureum la du dem jakka ji julli fa la daan julle fajar buñu ne alhaji malik ñu ne est ce que fajar keureum la ka daan fek hein ñu fa lañ daan julle fajar jak ñun fi bala yi dem fajar koor jot koor bo yer koor lañu dem fajar jak xëd moñu yebbu jak xëd moñu yebbu jak fajar ñu ñepp la la dañ nalaw xol julli ci bir kërëm di nalaw ba fajar jot do dem jak do julli ci te ngay deg as-salatu khayrun minan nawmi baat bobu lumuy tekki as-salatu khayrun minan nawmi lumuy tekki julli gën nalaw waji na la an-nawmu khayrun min as-salat sunu ben papa mu ne ki deg fajar ñu ne as-salatu khayru minan nawmi mu bëgg jox soxnam tekko loxo mu daldi teddat ni jay fujum ñe mo mën neeg bi de feulëndam mu dal ne kon xaarama julli fajar fi quoi grawul quoi amul problème y a pas de feu man na julli fi ci bir mune gor gui nenañu mune bisa ngi ñew ndaw si dana yuuxu ba ñepp ñew mune jël leen yobbu jakk ci de ngeen wax ji a fajar da nga deg noddu fajar nga bëgg dem sa soxna la leen tegg la loxo nga tëddaat bisa ngi ñew soxna si dana yuuxu ba ñepp ñew mune jël leen yobbu jakk ja kañ la lolu mi ngi ni di ñew suñu kanam nan leen gor gorlu nan leen lek julli ab julit bu jigen day bëgg yalla ab julit bu jigen day bëgg alquran ab julit bu jigen day bëgg yonent bi alayhi salatu wassalam ab julit bu jigen day top dinim fal mar'atul muslima ma'murun kama umira ar-rajul julit bu jigen dañ ko sante comme niñu sante gooru julit na ragal yalla bu mu def jëkërëm moromam jëkër du morom yonent bi neena jigen su daggon ay wénam tek ci pol def ci dewlin saaf ba mu ñor mu jox jëkërëm yonent bi defagul dara yonent bi neena suma doon wax nit musu jotal nit dama nan jigen musu jotal jëkërëm yonent bi neena goor bu aju wat ci kaw garab ni jabar jabaram fekk ma ci kaw garab gi neena ndaw si dafa wara yi waye cey fi ku talal sa tank ba ben xale bu jigen di ko raxas ay jek nako bayil jerejef doyna wa jerejef baxna jerejef baxna baxna ndax xam nga nam koy raxase du ko raxase nula neex kon mbir yi jaamu yalla la mbokk yi mbir yi bëgg tiyaba la mbir yi bëgg duggu aljanna la waye du mbiru di xëccio ak tiaxaan yi nga xamne ñeko fi indi sax gëmuñu ko mbolem luñu tuba di indil ñom gëmuñu ko benn ci sunu démocratie bi ñoo démocratie démocratie ñom seen bop gëmuñu ko ndax amu sax seen rew yi amu fa bu fekke nak ñun dañu bëgg nek ay njaay all ba ñom lepp luñu indi rek ñun ñu jël kon nañu xamne ñun sunu dundu du baax ci aduna waye buñu démé al-akhirah dañ dajé ak yalla tabaaraku wa ta'ala mbokk yi julit bu jigen amna rayukaay su fekke julit bu jigen bi dafa bëgg lepp lo xamne yahudi ak nasaraani teural nañ ko ko pour mu indi ko tek ko ci kaw suuf daari koy dundu ba mu ne day laaj parité digënté goor ak jigen kon day wax ci lisanu halam yalla mo joom ndax ku bind jigen kan la yalla yalla bind jigen bu ndaw si ne kon man ak goor gi dañu wara yem ci lepp te yalla dogalu lolu yalla defal lolu mom dafa bëgg ne yalla joom te yalla jomb na muy joom hasalillah lolu yalla jomb nako tabaaraku wa ta'ala kon yalla tabaaraku wa ta'ala ci hikmam ci xereñam la bindé goor bind jigen kenn ku ci nek mu am ay jëf yum ko sante mu am lu mu mëna def mu am leneen lo xamne da koy jëriñ benen moromam bi yenen bi neena an-nisa shaqa'iqur rijal jigen ñi ñoy ngad goor ñi goor ngad la jigen ngad la soko bolé mu doga nek ben père est ce que nit dina sol ben patu dal nit dina sol ben patu dal ñaari dal ngay sol moy goor ak jigen ñaari patu dal nga sol ko nga doga sol ay dal waye bo gisene ben do nga wara sol du dem té lolu yalla jomb na mu koy def kon dana ñew ñu wax jigen ñi di laaj parité fan la leen islam fekk ba indi leen fi ñu tollu tay su fekkone jang nañ seen diine xam fi leen islam jëlé indi leen fi kon duñu laaj parité mbokk yi bala l'islam ñew ci ay at yu yagul dara fan la islam fekk jigen yenen aduna yi diko dund ak mom yenen jaman yenen nit yi diko dund ak jigen yi fan la ko islam fekk fan la islam fekk jigen bo demé ci grek yi bala l'islam ñew ñom nan lañu jappé won jigen na jigen bi gëstu lolu mu xol ko nga ñew ci yahudi nan lañ jappé won jigen bala l'islam ñew nga ñew ci romain nan lañ jappé won l'islam jigen bala l'islam ñew nga ñew ci indo yi nan lañ jappé won l'islam jigen bala l'islam ñew nga ñew ci arab yi nan lañ jappé won jigen bala l'islam ñew nan lañ leen jappé won fan lañ tégon jigen ñi di yuuxu tay france yagul dara ci atum témèr ak juroom ñett fukk ak juroom ben moy 586 ci la Europe doon def sen congrès di laaj ndax jigen nit la yagul dara ci France fi ndax jigen bindef la ndax jigen nit la 586 la wax su ngeen delo ngeen geustu histoire yakarna ay étudiant fi ay intellectuel jigen goor ak jigen nga fi kon delu wat len ci histoire ngeen xol 586 lan la Europe doon wax ci jigen ñom ñi wax tay parité nan est-ce que jigen nit la est-ce que jigen mbindef la ñu ne waw waye jigen mbindef la waye yalla daf ka bind pour mu ligéyel goor lool lañ waxal bo démé end dañ né won jigen shaytané la dañ jël kanar rek bënn ñaari tuni tejj ko té du wax bu waxé rek réew mi tass ñu né jigen bu jëkëram dé ci end la wax bu jëkëram dé dañuy lak ci kër gi way dañ koy lakalé mom muy dund dañuy boyal bu mat ba mboy tek ci jëkër gi tek ko ci mom muy dund ñu lak ko né ko ginnaw jëkëram dé né mom amatul droit dund nga ñew ci yahudi ñom borom keur faatu taw bi moy doon yaay ji rak ci jigen gi wara am jëkër taw bi amul jabar ñu may ko ko dañ ko fa dé jërëjëf ñom seen biir lañuy seent da ngay gis taw doon yaayam hein nga ñew ci arab yi la wax sori ñu ngi ni fan la fa yalla fekk ñu bay def jigen fofu kuñu fekkon grand place nga tok di waxtaan ñu ne la sa jabar amna dombu jigen la ilaha illallah sa kanam gi day melni asman bu xin lendem ñul kok waji la ko wax bu deme del sinela dom ji kat yalla def na fatu na da nga nan alhamdulillah rabbi ah deena jere jef way su fekke dom ji deewul da ngay dem jël rek ci lire bobu ñu ne la sa jabar amna dom leg nga ñew xol mu jigen da ngay jël rek rombu yaaji dem tek ci bayal bi gas ba mu xoot sul dom ji dundu lol bu ngeen ko wedde bu ngone ma indi film bi fi tegal len ko ma ngi film mu sama kër waaw xolal lu mel non gas lire bu jigen muy dundu ñu koy sul ba yalla moko tere wayzal mawudatu su'ilat bi ay zambin qutilat ci arab yi batay jigen jeukeram day de magu jeuker ji wala rakku jeuker ji day ñew rek daal di jël kalam kalam wala mbaxnem sanni ko ndaw si ne ko nima momé mbaxne bi laala momé bis niki tay daal di koy don yalla daal di téra lool ne bu len takati jigen ni di len forcer jigen kuko takati na fekk mu d'accord waye nang ko jox cyan jigen ni bu len dan tak daaw ñu len jox cyan islam moko fi indi jigen daawul donu dañ kay donu mom jeukeram day dé ñu jël xaaliss bi ci kër gi tek ko ci kaw jal bi waaw ki ñoo ne nañ ma jox ku jigen gi ki ne man nañ ma jox fukki jooni ñu seddo ku jigen gi waaw fofu la yalla fekk jigen kon kuñ doon donu bu islam ñewé ñoo la dañ la doon donu légui yow da ngay donu dañ la daan jur di la ray légui yalla téré lool yalla ne téré na lool hein dañ la daan tak fal force yalla ne bu la kenn takati fal force nañ la laaj ba nga d'accord te ki lay tak na la jox cyan koku amul fum la jël a mbok yi legui lu jigen ñi kassati kon waye xam nga lutax li lepp moy ñom dañoo xamul fa leen islam jëlé lool mo tax bu leen islam bayyi won ci jamono ji ñuy tejj kanar seen gemmi nan leen du ngeen fi waxe ci jamono ji ñuy jël jigen def ko ci ginnaw kër gi da ngay tabax kër gi ba paré tek ben neek ci ginnaw jigen ñepp fof lañ leen di duggal ku soxla rek fajj saajo dem fajj saajo ba paré tejj ñibis yalla téré lool yalla fekké na ci jamono ñuy def jigen comme li ñuy def xar tay xar da ngay am sa xar xar mu jigen am ben way bu am fele kuyam nga jël xar mu jigen bi yobbu ko ci kuy gi mu tebbu ko pour nga am ben dom nga am race bu baax mani yalla fekké na ci jamono ñuy def lolu jigen gor yor jabaram ba jabar ji gis baax ba set du sey ak mom mu jël ko yobbu ko ci ben wayam xaritam ndax waji ponkal la am na doole mu ne ko dama bëgg sama soxna nekk fi ak yow bu ëmbé ma jël siko jigen jigen tolon na ci jamono bobu mbokk yi mani jigen nekk ak jëkëram ba gis mbax ba set ñu jël ko yobbu ko ci benn ponkal bu nekk ci koñ ba ne ko garder fi ki ba mu ëmb ñu jël siko bis bu ko waji yegge ni eumna ci guddiga la koy jël ci indi legui nak yor ko bo amé dom mu né domam la fekk du domam domu galel lolou amon na ci jamono la wax ci jigen lu yagul fi yeb yalla tabarak wa taala jël fi jigen kon jigen tay ci l'islam waron dello yalla njukkal waron takku waron tekh gumbal lu muma ludul téré yalla ak yonent yalla du ko deglu waye jigen ñew faté lolu gas bamu ko deug ci tankam yalla ne ko togal mu ne ko toguma yaral ma mu ne yaruma dimbalil ma ki mu ne dimbaliwuma ko ni la bëgg nga solo mu ne solowuma nonu xolal jigen ci l'islam yalla da ko contrôler bayiwul dara jigen ñi yalla moy seen teyeur jigen ñi yalla moy seen teyeur yere sax yalla leen ko ñawal jigen ni mu amé importance motax yalla teggu ko sax ci loxo yonent bi ñaari mbir ci l'islam yalla teggu ko ci loxo yonent bi moy khalis ak jigen jigen yalla ko top bi muy gané aduna baba muy dem bammel baba muy dem bammel buñ koy sul yalla bayiwoko gis nga jigen bu génné aduna kan mo koy sang ñu né jigen buñ ko dugalé ci bir caisse gi wala sang nañ ko ba paré ñu ngoy génné est ce dañ nan goor ñi paré nañ rek dem leen ngeen jël ko borom xam xam yaang fi tok dañ nan paré nañ rek dem leen jël ku jigen gi ñu génné ko dédét buñ ne paré nañ rek dañ nana jëkërëm ñu ne mu ngi ni ana domam mu ngi ni ana papam mu ngi ni ana nijaay ñu ne mu ngi ni ñu ne génné leen ko ñoo ñi rek ñu am droit laal ko ñu génné ko tek ci kanamu jakka ji ana iliman mu jullé suñu paré ñan ñoo am droit laal ak caisse bi moy ñooñu su déme ba armeli suñ koy duggal ñooñu ñoo am droit dugg ci parc bi duggal ko mais gis nga goor lolu fekk ci goor ku nekk mën na jël caisse ku nekk mën nga duggal ci parc mi ku nekk amma jigen yalla da koy firé diko firé même bu déré yalla mu né nako ay mbokam yi ko jégué mënu ñu ko denc ñooñu nañ ko duggal ci bir parc ndax yalla nim fonké jigen jigen di wax yalla di contrôler waxam wa qulna qawlan ma'rufa waxal wax ji ñu xam wala tadakhna bil qawli bul rulé ay r bul rulé ay r bul neexal sa wax bul prononcer bul sarmé goor yi bul won ay r moy xey xey xey bu ko def bul def waxal wax ju leer waaw bari na fi jitt jigen jo xamné la ko dal moko indil bopam mo fi rulé ay r ba gaay top ko waaw kon waxal wax ju leer yalla lan lañ wax wa qulna qawlan ma'rufa jigen bi salu yalla mu ne ko solal lu jot solal lu jot legui nak sunu jiin séré yi jigen ñi di sol fal ci ban diiné la bok motax soy xol mbiru rew mi sa yaram day daw yalla dafa waxon ci alquran ya ayyuhalladhina amanu yima don wax sank yalla waxat ci ben yu mu jaglel julit yi mu ne qu anfusakum wa ahlikum nara musal len sen bop safara musal sen njabot yalla dafa wax ci alquran musal len sen bop safara musal sen njabot legui nak ñun nga gis borom keur yi ñom sen bop rek